Huu ni mukaddima aliyoutaja al-imamu al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala Ibn Qudama kabla ya kuanza kuyataja masail ya kiaqida aliyokusudia katika mukhtasari huu. Lakini katika mukaddima huu yanadhihiri mambo kadhaa ambayo yanaashiria kile ambacho anakusudia ukisema Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Mambo haya ni kama ifuatavyo. Baada ya basmala, ameuanza mukaddima wake kwa alhamdala, kwa alhamd kama nilivyoelezea. Walhamdu kama wanavyosema wanawachuoni ni athanau ala Allah subhanahu wa ta'ala bilhamdi wa dhikr wa bilawsafi alkamila. Alhamdu maana yake ni kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa mbalimbali na kwa utajo na kwa sifa ambazo zimekamilika. Hii ndiyo maana ya alhamd. Na Allah tabaraka wa ta'ala anasifika na sifa zilizokuwa nzuri, sifa ambazo hazina upungufu kwa njia yoyote ile. Biwajihi min alwujuh, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni timilifu na hazina upungufu kwa njia yoyote ile, na sifa yoyote yenye naqs athibitishi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Allah tabaraka wa ta'ala akajisifia kwenye Qur'ani kwa sifa zake, na akasifiwa na Mtume alayhi salatu wasalam katika sunna, na ikawa haifai wewe kuzusha sifa mpya kwa Allah tabaraka wa ta'ala ambazo hazimo kwenye kitabu cha Allah wala katika sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwa kuwa pengine ukamsifia kwa sifa zenye udhaifu bila wewe kujua. Kwa hiyo sifa za Allah ni zile ambazo ajisifia yeye mwenyewe na zile ambazo amesifiwa na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wengine wanasema alhamdu maana yake dhikru mahasin almahmud ma hubbihi wa ta'dhimihi wa ijlalihi. Kuna wenye kusema kwamba alhamdu maana yake ni kutaja yale mazuri ya yule mwenye kusifiwa pamoja na kumpenda na kumuadhimisha na kumtukuza. Hiyo ndio maana ya alhamd. Kisha akafuatishia baada ya kuyasema haya kwa kusema al-ma'budi fi kulli zaman, mwenye kuabudiwa kwenye kila zama. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ni mwenye kustahiki ibada, wa ghayruhu in 'ubida fa bibatil, na yeyote asiyekuwa yeye akiabudiwa basi anaabudiwa kwa batil. Na Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo mwenye kustahiki ibada. Ibara hii wanataja wanawachuoni kwamba yaonyesha kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kuabudiwa kila zama, kwa maana ya kwamba hakuna zama zitakosa kikundi kilichosimama katika haki, kama ilivyo hadithi ya Mughira ibn Shu'ba عند البخاري لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هل تواجه بكي يكون دي كتك أمة وانغو جو يحق لمذهيري حتى كاما يكي ووات ومن يجح حق نوم يجح هدى لكني لتاندليا كوي بكون دي أمو لمسممية حق هي. نما ينو هاي ابن قدامة كتك مقدمة ناشرية هيلو المعبود في كل زمان, ni mwenye kuabudiwa katika kila zama. Haina maana kwamba watu wote wanamuabudu kwenye kila zama, la, isipokuwa kila zama hata watu wa kufuru kiasi gani watabakia watu ambao wanamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na haitowezekana kupatikana zama hapatokuwepo yoyote mwenye kumuabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Hilo litowezekana. Likitokea hilo, hicho ni kiyama kinasimama, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam, la taqumu sa'atu illa ala shirari nnas, hakitosimama kiyama isipokuwa juu ya watu waovu. Kisha akaelezea masala ya ilmu ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwamba ilmu yake ni pana, kwa kusema la yakhlu min ilmihi makan, hakuna sehemu yoyote fil ardi wala fis samaa, aridhini wala mbinguni, ambayo inakosa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmuhu wasi', ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu pana. Wasi'a kulla shay'in ilma, Allah subhanahu wa ta'ala amekienea kila kitu kwa ilmu. Na hapa anataka kuthibitisha kile ambacho wanakikanusha baadhi ya tawaif za bid'a, kama wale ambao wanaipinga ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuyajua mambo kabla hajayaumba, al-qadariyya wa ghairihim, ambao wanaona kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anayajua mambo baada ya kutokea. Maneno haya kuna rad kwa watu kama hawa kwa kusema alladhi la yakhlu min ilmihi makan, kisha akasema wala yashghaluhu sha'nu min sha'n, na wala Allah tabaraka wa ta'ala halimshughulishie jambo na kuwacha jambo jingine. Ibara hii yaonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala uliokamilika, na kwamba yeye hashughulishwi na mambo akayaacha mengine, bali hali yake ni moja, mambo yakiwa mengi na likiwa moja. Kisha akazungumza maneno mazito zaidi kwa kusema jalla anil ashbahi wal andad, ametakasika Allah tabaraka wa ta'ala na kuwa na wenye kufanana naye, kadhalika wenza wenye kulingana naye. Na haya yamekuja kwenye Qur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala amepinga al-andad, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, msimjalie Allah subhanahu wa ta'ala wenza na hali ya kuwa nyinyi mnajua. Al-andad mushuraka ni wale washirika ambao wanaabudiwa pamoja na Allah tabaraka wa ta'ala na kuadhimishwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema msimfanyie hivyo Allah, kwani Allah hana washirika. Kadhalika fala tadribu lillahi al-amthal, msimpigie Allah subhanahu wa ta'ala mifano. Aya hii inakanusha al-ashbah, vyenye kufanana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fanana chochote. Hal ta'lamu lahu samia ay nadhira, je unajua kwa Allah subhanahu wa ta'ala mfano wowote, kwamba Allah ana mfano, kwa maana Allah ana mfano wowote katika viumbe wake. Kisha akamtakasa Allah tabaraka wa ta'ala na kuwa na mke na kuwa na watoto, watanazzaha ani sahibati wal aulad, na Allah tabaraka wa ta'ala ametakasika na kuwa na mke na watoto. Na haya yamethibitishwa na Qur'ani kwenye aya nyingi, suratul jin, mattakhadha sahibatan wala walada, Allah tabaraka wa ta'ala hajajifanyia mke wala mtoto. Bali katika surat Maryam Allah tabaraka wa ta'ala kazungumza maneno makali zaidi akisema takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah anatakaswa na kuwa na mke na anatakaswa na kuwa na mtoto, bali jambo la kumnasibishia Allah mtoto au mke ni jambo baya lenye kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa huo ni udhaifu wa viumbe siwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema katika surat Maryam takadu samawatu yatafattarna minhu, zinakurubia mbingu kuchanika, kwa maana kupasuka na kutawanyika, kwa kauli hiyo ya kumnasibishia Allah mtoto. Watanshaku al-ardh, na inakurubia ardhi kupasuka. Watakhiru al-jibalu hatta, na kuporomoka milima vipande vipande. Kwa nini? Kwa kauli ya kudai kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ana mtoto. Andaau lirrahmani walada, kwa wao kudai kumdaia Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma kwamba ana mtoto. Wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada, na haitakikani kwa rahman kujifanyia mtoto. Kwa nini Allah anatakasiwa kuwa na mke na mtoto? Wanasema ahlul ilmi, kuhitajia mke au mtoto, hii ni dhaifu. Kwa maana sisi ambao tuna wake, tuna watoto, tumeweka matarajio yetu kwao baada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo ambayo tutaraji sisi tusaidiwe na wake zetu kwa niaba yetu, na kadhalika watoto wetu wakikuwa watufai sisi, watusaidie katika mambo mbalimbali, katika utu uzima wetu, katika maradhi yetu, uwe na watoto kusaidia. Na hii ndiyo fakhari. Na wale ambao hawajawekeza kwenye familia zao kwa maslahi ya kuja kutazamwa baadaye, wanaonekana ni watu waliopoteza mwelekeo. Sasa Allah tabaraka wa taala hawezi kunasibishiwa udhaifu huu, kwa kuwa yeye subhanahu wa taala la yaftakir ila ahad, hahitaji kwa yeyote chochote. Kwa hivyo kumnasibishia Allah tabaraka wa taala mtoto au mke ni kunasibisha udhaifu, kwa kuwa kuhitajia mke au mtoto, hilo wanalihitajia wadhaifu, na sisi katika maisha yetu tunalikubali hilo. Kwa udhaifu tuliokuwa nao, tunahitaji wake, tunahitaji watoto, lakini Allah tabaraka wa taala hana iftiqari hiyo. Ya ayuha nnas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Enyi watu nyote ni wahitajia kwa Allah tabaraka wa taala, na Allah ndiyo tajiri mwenye kuhimidiwa, ndiyo mkwasi mwenye kusifiwa kwa sifa nzuri. Hatuhitaji chochote, akitaka atawaondosha nyote na ataleta viumbe wengine wapya. Kwa hivyo Ash-Sheikh rahimahullah taala amemtakasa Allah tabaraka wa taala na dhaaf na naqs ya kuhitajia mke au kuhitajia mtoto. Kisha akataja masala ya hukumu ambayo nimeelezea hapa katika mambo ambayo ameyataja katika mukaddima huu. Ni kwamba Allah tabaraka wa taala anasifika na sifa zilizokuwa takatifu, kama vile Allah tabaraka wa taala alivyokuwa na majina mazuri, na haya yatakuja kwa tafsiri katika milango ya mbele kwenye risala hii. Tutaona madhhab ya ahli sunna wal jamaa fil asma wa sifat, tutaona yalivyo madhhab ya ahli sunna wal jamaa katika majina ya Allah tabaraka wa taala na kwenye sifa zake. Lakini amegusia itikadi hiyo mwishoni mwa mukaddima wake kwa kusema mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi al-azim. Allah tabaraka wa taala amesifiwa kwa kile ambacho ameisifia nafsi yake kwenye kitabu chake, kadhalika ameitwa kwa majina ambayo kajiita mwenyewe kwenye kitabu chake. Kadhalika amesifiwa Allah tabaraka wa taala kwa kupitia sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, kadhalika Allah ameitwa kupitia sunna kwa majina aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibara ya mwisho katika mukaddima inathibitisha itikadi ya ahli sunna wal jamaa kwamba wao wanamuita Allah tabaraka wa taala kwa majina mazuri, na wanamsifia kwa sifa takatifu, majina ambayo na sifa ambazo zimethibiti kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa taala na kupitia sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wala si kupitia rai wala maoni ya akili yoyote, na ni majina ambayo hayafanani na majina ya viumbe, na ni sifa ambazo hazifanani na sifa za viumbe. Kwa hivyo huu ndio mukaddima mzuri ambao ameutaja al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala.